دمجاز غيش كي حقيقي قلونا لورو دنيا كي جنتي قلونا لورو دنيا كي جنتي قلونا زار لورو دنيا كي جنتي قلونا دمجاز غيش كي حقيقي قلونا لورو دنيا كي جنتي قلونا لورو دنيا كي جنتي قلونا زار لورو دنيا كي جنتي قلونا دا إمارات كوبان كي وغوالي دل دا إمارات كوبان كي وغوالي دل د امارت کو بن کی و غڑی دل د امارت کو بن کی و غڑی دل د شہادت په پسرلی ګلونا لارو دنیا کی جنتی ګلونا لارو دنیا کی جنتی ګلونا د شهادت په پسرلی ګلونا لارو دنیا کی جنتی ګلونا لارو دنیا کی جنتی ګلونا د مجاز غیش کی حقیقی ګلونا لارو دنیا کی جنتی ګلونا لارو دنیا کی جنتی ګلونا لارو دنیا کی جنتی گلونا د دیمال یار عشق ته سوچ وړیم د دیمال یار عشق ته سوچ وړیم د دیمال یار عشق ته سوچ وړیم د دیمال یار عشق ته سوچ وړیم چیشوال عشق کس پیلانی گلونا لارو دنیا کی جنتی گلونا لارو دنیا کی جنتی گلونا چیشوال عشق کس پیلانی گلونا لارو دنیا کی جنتی گلونا لارو دنیا کی جنتی گلونا دمجاز غیش کی حقیقی گلونا لارو دنیا کی جنتی گلونا لارو دنیا کی جنتی گلونا زار لارو دنیا کی جنتی گلونا د زوال ورځی د اغزن دوران دی د زوال ورځی د اغزن دوران دی د زوال ورځی د اغزن دوران دی د زوال ورځی د اغزن دوران دی چپکی کاندی پیدائی ګلونا لارو دنیا کی جنتی ګلونا لارو دنیا کی جنتی ګلونا چپکی کاندی پیدائی ګلونا لارو دنیا کی جنتی ګلونا لارو دنیا کی جنتی ګلونا دمجاز غیش کی حقیقی گلونا لارو دنیا کی جنتی گلونا لارو دنیا کی جنتی گلونا زار لارو دنیا کی جنتی گلونا دخپل واکی لیلا سنگار کاریگی د خپل واکه لیلا سنگار ښکاریږي د خپل واکه لیلا سنگار ښکاریږي د خپل واکه لیلا سنگار ښکاریږي ورته مو ایشی پوپی کی ګلونا لارو دنیا کی جنتی ګلونا لارو دنیا کی جنتی ګلونا